Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 stycznia, minęła 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. 34. posiedzenie Sejmu rozpoczęte. Otwieram posiedzenie. Trwało zaledwie kilka minut. Posłowie PO nadal blokują sejmową mównicę. Komisja śledcza zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów prowadzących sprawę Amber Gold. W tym serwisie też ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Pomorzu. Ale na początek informacja sprzed chwili. Zakończył się protest w Dobrzeniu Wielkim. Taką wiadomość Polskiej Agencji Prasowej przekazał rzecznik rządu. Kilkanaście osób głodowało od 26 grudnia przeciwko decyzji rządu o przyłączeniu od stycznia części ich gminy do miasta Opole. Marszałek Sejmu po 19 otworzył 34. posiedzenie Sejmu. Następnie Sejm uczcił pamięć czterech zmarłych w ostatnich dniach osób, m.in. Longina Komołowskiego. A zaraz potem Marek Kuchciński ogłosił. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra do godziny 10. Większość posłów opuściła salę plenarną, ale wokół mównicy sejmowej pozostaje grupa posłów PO. Lider Platformy Grzegorz Schetyna zapowiada. Zostajemy na sali plenarnej Sejmu. Platforma jest osamotniona, mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. I dzisiaj wszystko wskazuje na to, że wewnętrzne frakcje i wewnętrzne wojny w Platformie skutkują tym, że dalej blokują mównicę sejmową. Na to naszej zgody nie ma. I jeszcze komentarz lidera PSL. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza to źle, że politycy nie potrafią się porozumieć. Obóz władzy nie zdał egzaminu z sytuacji kryzysowej. Nie zdał tego egzaminu marszałek Sejmu, nie zdało egzaminu Prawo i Sprawiedliwość, nie zdała egzaminu totalna władza. Ale tak samo współodpowiedzialna zawsze jest opozycja. Oczywiście mniejsza jest ta odpowiedzialność. Szkoda, że dopiero dzisiaj doszło do pierwszych spotkań, w których uczestniczyli wszyscy przedstawiciele partii politycznych. Mogło się to zdarzyć już wcześniej. Z kolei Ryszard Petru, pytany o to, co Nowoczesna zrobi jutro, odpowiedział, że poinformuje o tym po porannym konwencie seniorów, bo jak mówi, na razie zbyt trudno przewidzieć, co się wydarzy. Komisja śledcza zdecydowała o złożeniu dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów prowadzących sprawę Amber Gold. Chodzi o prokurator Barbarę Kijanko i prokurator Hannę Burkowską, poinformowała szefowa tej komisji Małgorzata Wasserman. Dziś przez komisję śledczą przesłuchiwana była prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Anna Skupna twierdzi, że gdański wymiar sprawiedliwości nie stał za szefem Amber Gold Marcinem P. W ocenie prezesa w tej sprawie owszem doszło do wielu błędów, ale raczej nieumyślnych. Przesłuchanie prezes gdańskiego sądu trwało 2 godziny. W tym czasie Anna Skupna zapewniała, że przed rokiem 2012 nic nie wiedziała o aferze Amber Gold. Nie było żadnych sygnałów, że dojdzie do takiej. Ale ja rozumiem, że pani należy do tych, którzy nie mają telewizora, nie czytają. Tak nie jest. Podkreślała prezes, choć jak dodała. Szkoda, że nie wiedzieliśmy. Na pytanie posła Nowoczesnej, czy za szefem Amber Gold ktoś stał, świadek odpowiedziała, że nic nie wie, aby Marcin P. był uprzywilejowaną osobą. Wskazywała jednak na źle zorganizowany system teleinformatyczny. Przyznała, że w wielu przypadkach zawiódł czynnik ludzki. A jak pani sądzi, w związku z czym nazywają panią w Gdańsku carycą bądź baronową? W gdańskim wymiarze sprawiedliwości takie określenie nie funkcjonuje. Podsumowując przesłuchanie, przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman oceniła, że świadek potwierdziła, iż w sprawie Amber Gold wystąpił szereg nieprawidłowości. Dodała też, że jej zdaniem gdański sąd nie był zdolny do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za całą aferę. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Alarm pogodowy na Pomorzu. Centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed zawijami i zamieciami śnieżnymi. Śnieg ma mocno padać aż do rana. Służby radzą, jeśli ktoś nie musi, niech z domu nie wychodzi, nie wybiera się w drogę samochodem. Wiatr może wiać w porywach z prędkością do 80 km na godzinę. W pogotowiu cały czas są drogowcy, już między innymi po ulicach Koszalina jeżdżą solarki, piaskarki z pługami. Jeśli będzie trzeba, wyjadą kolejne, a 40 osób będzie zajmować się ręcznym odśnieżaniem przejść dla pieszych i przystanków. Na Bałtyku sztorm, prędkość wiatru może dochodzić do 10-11 stopni w skali Beauforta. Będzie padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Szef Komisji Europejskiej i premier Malty sceptycznie o możliwym szybkim porozumieniu w Unii w sprawie sposobów przezwyciężenia migracyjnego kryzysu. Jean-Claude Juncker i Joseph Muscat rozmawiali na ten temat po spotkaniu komisarzy i ministrów maltańskiego rządu. Premier Malty Joseph Muscat przyznał, że pół roku może nie wystarczyć na znalezienie porozumienia. To twardy orzech do zgryzienia i wiemy, że nie ma idealnego rozwiązania. Potrzebna jest długoterminowa strategia. Szef maltańskiego rządu podkreślał, że najważniejsze jest wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Podobnie mówi Grupa Wyszehradzka, ale to jedyna zbieżność, bo Malta do tej pory uważała, że każdy kraj powinien przyjmować uchodźców i odrzucała pomysł elastycznej

nagranie Crystal Love, nowy singiel duetu Rysy, wcześniej Taco Hemingway, Świecące prostokąty i Piotr Zioła, Flirtini. To początek drugiej godziny programu alternatywnego dzisiaj. I jeszcze przez najbliższe minuty skorzystamy z pomocy artystów polskich do takiego zachęcającego do wysiłku fizycznego tempa. Dodamy także przemyślenia. Ostatnio cały czas właściwie słyszymy o klimacie i o tym, jakie skutki negatywne odczuwamy teraz. Artyści także są nieobojętni na tego typu wątki. Czasami w zaskakujący sposób opowiadają o nich. Na przykład Fisze Made Tworzywo. Spali zimy nam, słońce pali nas. Słońce spali zimy nam, słońce pali nas. Muszę chronić cię, rzucam wielki cień. Dłonie palą mnie, patrz jak topią się.

average. We fuss, we fight, we fuck like freaks with a fabulous marriage. You ain't lived your life till you seen a bad bitch, hit your wife like a savage. Not your average guys, we play cool with see-through savage eyes. Rid of crooks, we'll run a jukes and kidnap mom from Jazzercise. Yeah, Stockholm Syndrome, when she get home, I'm like, I like those skin guys. Hey, thanks for the ransom, handsome, let mom know the guys love a pumpkin pie. Hey, I got a bad girl. Got a brain with an ass girl. She got a mean pop. I got a lean to the way I walk. And I get it like gold. G-O-L-D, G-O-L-D-S. Gold. G-O-L-D, G-O-L-D-S. I got a good thing with a bad bitch, that's rare, bitch. She don't even like you, ho. She'll walk in the room, take damn, bitch. Go. G-O-L-D-G-O-L-D-S. Go. G-O-L-D-G-O-L-D-S. Gold is shiny, gold is fun. Some like taking gold with gun. Heart ain't gold if gold like us. But go for the gold, don't fuck good luck. Golden point, man, good as gold. Golden rulers, don't lose your soul. Piss on power, golden shower. Golden razor, sun, gold, my gold. My gold, going for the gold. 4G get old and his heart grow cold. I go, go, go. For every year my career was slow, it seemed that it wouldn't go. And you should know, we pitch these rhymes like smokes, like lava, like Maddox 95. And now we shine, jet like Indigo T from Greenbrier, hey. N99. Can't be broke when you own gold rope. Pawn shop top for cash for those. Cash is fake though, go to cruise. Make my own gold, go to goose. Run down yellow brick roads towards riches. Just be sure that I trust no wizards. Golden age is now gone, admit it. All this gold is not gold that glitters. 36 inch cube, there's a movie through Cuba with a half key of gold on my neck. Shit, call me Gaddafi and pay me in gold, cause your money ain't really worth shit. Just a piece of paper. But promote propaganda to keep you in dead and on your dick. I see these dope boys had shit right out along, put gold on them and they bitch. I got a bad girl. Got a brain with an ass girl. She got a mean pop. I got a lean to the way I walk. And I get it like gold. G-O-L-D, G-O-L-D, S. Gold. G-O-L-D, G-O-L-D, S. I got a good thing with a bad bitch. That's rare, bitch. She don't even like you, ho. She'll walk in the room, take damn, bitch. Gold. G-O-L-D, G-O-L-D, S. Gold. G-O-L-D, G-O-L-D, S. That he wanna be my boyfriend. He wanna be my boyfriend. But he can't tie me down. Tie me down. Cause I don't really wanna be his girlfriend. Don't wanna be his girlfriend. At least not right now. Not right now. I got niggas, I got niggas, I got niggas. Oh. I got niggas, I got niggas, I got niggas. Oh. I got niggas, I got niggas, I got niggas. Whoa. Don't have to understand it, but this is how I'm living. How I'm living. I got a nigga out of Oakland, he be riding for me. Gives me head till I'm red, then I ride him to sleep. Streets in his Jeep to the right of my freak. We don't tell nobody nothing, we just lie and we creep. In the same damn rooms till nobody knows nothing. We be knocking boots, licking necks, and we tongue kiss. Hit the back room, come back, my dress undid. He gon' zip it up before they notice we be fake love. And a freak like me, and I'm a freak like him. He's a freak in the sheets, flexible I been. When he gets me alone, Lord knows I sin. One time and again and again and again. Oh, he said that he wanna be my boyfriend. He wanna be my boyfriend. But he can't tie me down. Tie me down. Cause I don't really wanna be his girlfriend. Don't wanna be his girlfriend. At least not right now. Not right now. I got niggas, I got niggas, I got niggas. Oh, I got niggas, I got niggas, I got niggas. Oh, I got niggas, I got niggas, I got niggas. Whoa. Don't have to understand it, but this is how I'm living. How I'm living. My down south nigga got the coldest nigga. We be drinking on that Henny, had a longest sip. We be switching up positions till we oversweat. He gives me diamonds for my time and now I own baguettes. Cause I suppose my sex game cold. My ex had me looking at the sex game wrong. It's better I get pleasure, but I can't stay long. I'm a dog to these niggas and I fetch straight bone. When I leave, he don't text or be calling me. We don't kiss and don't tell trash or receipts. He don't love me, he just want me for my artistry. And I can tell, so I bone him and I bail. He said that he wanna be my boyfriend. He wanna be my boyfriend. But he can't tie me down. Tie me down. Cause I don't really wanna be his girlfriend. Don't wanna be his girlfriend. At least not right now. Not right now. I got niggas, I got niggas, I got niggas. Oh. I got niggas, I got niggas, I got niggas. Oh. I got niggas, I got niggas, I got niggas. Whoa. Don't have to understand it, but this is how I'm living. How I'm living. My New York nigga gets my love the most. Got my first fur from him and I love the coat. He just just pull up in my city cause he love the coast. He might creep with a freak but don't love the host. Hanging out at the record, we in matching gyms. Big furs, big chains, thugs passing gin. Dark skin tattoos, he all masculine. Love his kisses, he be getting all passionate. He what I want, he what I need. He the nigga that may take me out the league. That's what I thought and then he fucked around and creeped. Went to Miami and I got another freak. Oh! He said that he wanna be my boyfriend. He wanna be my boyfriend. But he can't tie me down. Tie me down. Cause I don't really wanna be his girlfriend. Don't wanna be his girlfriend. At least not right now. Not right now. I got niggas, I got niggas, I got niggas. Ten klasyczny już dźwięk syntezatora. Jedno uderzenie i właściwie jesteśmy już w krainie lat 80. od razu. No ale to oczywiście wykorzystane na nowo i na nowo wyprodukowane nagranie Kamaja i jej początek na muzycznej drodze, bo to dziewczyna, tak śpiewała przed chwilą, a wcześniej Run the Jewels, znacznie bardziej doświadczeni muzycy. Teraz można cieszyć się ich płytą numer 3. Ta płyta dokładnie 24 listopada została wydana przez Run the Jewels i naprawdę polecam ją bardzo, bo jest zaskakująca. Zastanawiam się też i muszę o to zapytać panów z duetu Problem, czy nie mają takiego wrażenia, że Run the Jewels posłuchało debiutu grupy Problem, naszego polskiego duetu i potem dopiero wydało swoją płytę, bo jest tam tak wiele momentów, które nie tyle można byłoby nazywać kopiowaniem, ale takich momentów, które są jak podanie ręki i opowiedzenie czegoś krok dalej, czy też nawiązanie muzyczne, które świetnie się komponuje. Zresztą na pewno na antenie takie złożenia pojawią się w moim wykonaniu. Myślę, że zrobimy to raczej nocą niż w ciągu dnia, więc już z góry zapraszam do programu PS. A propos, od kilku lat odpowiadam na zaproszenie i mam wielką przyjemność być jedną z 10 osób nominujących do Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna. Wczoraj te nagrody Tygodnika Polityka zostały uroczyście wręczone. Jak zawsze serce mi drżało, bo w przypadku tej nagrody jest tak, że do samego końca osoby, które zwyciężają, nie wiedzą, ale też osoby, które miały udział w nominowaniu tej pierwszej, największej grupy, też nie wiedzą, kto wygrał, więc zaciskanie rąk i wielka radość z tego, że podczas wczorajszego wieczoru wszyscy oczywiście artyści, którzy zostali nagrodzeni, byli wspaniali, no ale niektórzy z nich są nam bliżsi, jak Daniel Rycharski, który został nagrodzony w kategorii sztuki wizualne, nasz kulturysta w Radiowym Domu Kultury sprzed kilku lat, kurówko działania Daniela i to wszystko, co się działo dookoła jego rodzinnych stron, które opuścił, a potem do nich wrócił. Po drodze zdążył zostać doktorem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Bardzo fascynująca opowieść. Daniel w doskonałej formie i w takim przekonaniu, że droga, którą wybrał, czyli wiara w to, że kultura prawdziwa nie jest właściwa wyłącznie dużym ośrodkom i miastom, ale że na wsi też można ją znaleźć i to nie jest żadna przeszczepiona czy przyniesiona skądś kultura, tylko właśnie właściwa dla tych okolic. Bardzo ładnie to opowiedział podczas wczorajszej uroczystości. No i także Natalia Fiedorczuk, która to jest przecież niesłychana przewrotka, dostała wczoraj paszport polityki w kategorii literatura za swoją powieść o centrach handlowych, a właściwie o czymś znacznie więcej z centrami handlowymi w tytule, a przecież my Natalię znamy od lat i słuchamy jej muzyki. Thank you. behave like I am not. This pleasure stays sincere, bring me from your lips. I'm not ashamed. Let's have a breath between, let's have a joy somewhere. Love me like you, don't pretend, pretend. We're sincere. Out your head, it's yelling only to pray, not out of vain. As a virtue, quitting each time, I need your attention. I die, it's a virtue. Natalie and the Loners, tutaj w takiej ofensywnej wersji. Pozdrowienia dla Piotra i dla Natalii, rzecz jasna. Jak pokochać centra handlowe? Czytamy. Na naszej stronie polskieradio.pl ukośnik trójka można znaleźć rozmowę z Natalią Fiodorczuk. Można znaleźć wiele rozmów, ale zwykle o muzyce, ale także rozmowę na przykład z Radiowego Domu Kultury na temat tej książki. No, dzisiaj na antenie po 22 Jan Ptaszyn-Wróblewski, jego flagowa i tutaj można absolutnie użyć słowa kultowa audycja, trzy kwadranse jazzu. Wczoraj pan Jan odebrał także paszport polityki. To jest taka specjalna nagroda, kreator kultury, bo paszporty przyznawane są z założenia artystom, którzy dopiero zaczynają, czy też potrzebują takiej przepustki w świat. Jest jednak od kilku lat wręczona także nagroda dla zasłużonych twórców, bez których ci młodzi teraz pewnie znaliby inny świat, czy też inną Polskę. To był bardzo wzruszający moment. Zresztą nakręciłam film z tego wejścia pana Jana na scenę i odebrania nagrody. Gdyby ktoś chciał, to może zajrzeć na Facebook Radiowego Domu Kultury. Tymczasem, na zakończenie, no, artysta, o którym nie mogę nie wspomnieć, autor w moim prywatnym rankingu płyty roku 2016. I to myślę, że nie dotyczy wyłącznie płyt polskich, ale po prostu. Czyli Wacław Zimpel i płyta zatytułowana, nagrana przez LAM, z utworami, które LAM mają w nazwie. Wacław Zimpel w kategorii muzyka popularna odebrał wczoraj nagrodę. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że to już czyni bardzo realnym nasze spotkanie w programie alternatywnym z tym niezwykle utalentowanym i bardzo aktywnym muzykiem, który naprawdę nagrał już bardzo wiele płyt i w tym dwie w 2016 roku zostały wydane i są bardzo, ale to bardzo, bardzo cenne i zostaną pewnie z wieloma osobami na lata. Dzisiaj słyszałam taką informację, nie wiem czy to prawda, bo nie potwierdziłam u źródła, że LAM na razie jest niedostępny w wersji płytowej. Mam nadzieję, że to zainteresowanie przełoży się na dodruk płyt i ponownie będzie można poszerzać pole walki. W każdym razie dzisiaj na zakończenie w całej okazałości ta przepiękna muzyka, jeden utwór z tej płyty. Nie będziemy sobie żałować. 9 minut piekielnie niebiańskiej radości. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Dobranoc.